Stowarzyszenia Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia. Jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zbigniew Ziobro ma być doprowadzony na jutrzejsze przesłuchanie przed Komisją do Spraw Pegasusa. Był widziany na lotnisku w Brukseli. Pęknięcia na ścianie jednej z kamienic w Lublinie. Lokatorzy będą musieli opuścić budynek. Izrael wypuścił z więzień kolejnych Palestyńczyków w ramach wymiany z Hamasem. Zbigniew Ziobro ma zostać zatrzymany i doprowadzony na jutrzejsze przesłuchanie przed Sejmową Komisją do Spraw Pegasusa. Policja dostała dziś sądu wniosek w tej sprawie. Były minister sprawiedliwości był widziany na lotnisku w Brukseli. Prawdopodobnie zamierza wrócić do Polski. Ma zostać zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łodzi. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka mówi, że ważne, by Zbigniew Ziobro jutro o 10.30 stawił się przed komisją. Przyznała jednak, że może być tak, iż posła PiS-u może nie być w miejscu zamieszkania. Rozważając możliwe scenariusze, też bierzemy pod uwagę, że pan Zbigniew Ziobro ukryje się, pozostanie gdzieś za granicą i nie będzie możliwe jego zatrzymanie na terenie Polski. Wtedy będziemy podejmować decyzję na komisji, która tak czy siak odbędzie się o godzinie 10.30 i tam będą zapadały również decyzje, co dalej. Przepisy i podstawy prawne dają jeszcze pewien wachlarz możliwości, z którego na pewno skorzystamy. Teoretycznie do zatrzymania polityka PiS może dojść w każdej chwili. Zatrzymanie może trwać maksymalnie 48 godzin. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że dobrowolnie nie stawi się przed komisją, ale nie będzie stawiał oporu funkcjonariuszom. Pęknięcia na ścianie kamienicy przy ulicy Fabrycznej w Lublinie. Inspektorat Nadzoru Budowlanego ocenia sytuację. Jutro mają zapaść decyzje, ale lokatorzy będą musieli opuścić budynek, powiedział inspektor Paweł Kwiecień. To nie jest kwestia ewakuacji, to nie jest taka sama sytuacja jak na ulicy Bernardyńskiej, natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją grożącą bezpośrednio zawaleniem, ale nie mamy do czynienia z katastrofą budowlaną, więc jutro ta decyzja zostanie ogłoszona właścicielowi i mieszkańcy będą musieli jak najszybciej opuścić ten obiekt. Z informacji reporterów Radia Lublin, którzy byli wieczorem przed budynkiem przy ulicy Fabrycznej, wynika, że lokatorzy nie chcą czekać do rana i już dziś w nocy zamierzają budynek opuścić. W Kijowie pożegnano Polaka poległego pod Pokrowskiem w obwodzie donieckim. 19-letni Filip Antosiak walczył w szeregach ukraińskiej armii. Żegnali go najbliżsi i towarzysze broni. 19-latek, obywatel Polski, studiował w Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku wstąpił do ukraińskiej armii. Służył w 25. Brygadzie Powietrzno-Desantowej w oddziale zajmującym się dronami bojowymi. Poległ 19 stycznia na jednym z najgorętszych odcinków frontu. Uroczyste pożegnanie odbyło się na Majdanie Niepodległości. Następnie trumnę przeniesiono do pobliskiego Soboru Michajłowskiego, gdzie odprawiono mszę żałobną. W uroczystościach oprócz żołnierzy z 25. Brygady i najbliższej rodziny poległego Polaka uczestniczyli także polscy dyplomaci pracujący w Kijowie, ale też przedstawiciele polskiej mniejszości w ukraińskiej stolicy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Izrael wypuścił dziś z więzień 110 Palestyńczyków w ramach wymiany, która jest częścią rozejmu w Strefie Gazy. Wcześniej Hamas uwolnił 3 Izraelczyków. Wśród zwolnionych więźniów znalazło się 32 skazanych na dożywocie i 30 osób niepełnoletnich, z których najmłodsza ma 15 lat. Hamas potwierdził, że więźniowie zostali wypuszczeni i są przewożeni do Ramallah na zachodnim brzegu. Klimat. Pogarsza się jakość powietrza w wielu miejscach Polski. W Nakle, Lubaniu, Nowej Rudzie, Oławie, Włocławku, Zabrzu, Piotrkowie Trybunalskim, Skarżysku Kamiennej, Kolbuszowej, Sanoku, Żyrardowie i w Krakowie utrzymuje się smog. W Warszawie oraz w wielu miejscach środkowej, południowo-zachodniej i południowej Polski jakość powietrza jest umiarkowana bądź dostateczna, zaledwie stopień wyżej od złej. Na zachodzie, wybrzeżu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu przeważa jakość bardzo dobra bądź dobra. W energetyce do jutra mamy tak zwane zielone godziny, kiedy prąd jest w największej mierze produkowany z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Europy. To już ostatnia kolejka fazy ligowej. Potem pozostanie już gra w pucharowej. W pojedynku Polaków Mitjuljang z Adamem Buksą w ataku gra z Fenerbahce Stambuł z Sebastianem Szymańskim w składzie. Turcy są prowadzeni przez José Mourinho. Do tego ciekawie zapowiadają się mecze Ajaxu z Galatasarayem, Romy. Nikola Zalewski na ławce rezerwowych podejmuje Eintracht Frankfurt. Braga gra z liderem, czyli Lazio, Olympique Lyon z Lugogorcem, z Jakubem Piotrowskim w pomocy. W łyżwiarstwie figurowym bardzo dobra postawa na Mistrzostwach Europy Władimira Samojłowa. Pochodzący z Rosji i reprezentujący Polskę 25-latek zajmuje wysokie trzecie miejsce po programie krótkim. Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Jacek Taszer chwali dobrą postawę podobiecznego. Pojechał super, skoki były bardzo dobrej jakości, zwłaszcza poczwórny Salchow, tam była bardzo wysoka jakość. A równie dobrze, no mogło być dużo gorzej. No ten sezon był taki, że on łapał stabilność w tych zawodach. Problem był w tym, żeby były dwa bardzo dobre występy i program krótki i dowolny. A program dowolny w sobotę, awansował do niego także Kornel Witkowski, który zajął w programie krótkim 23 miejsce. W siatkówce emocje w Lidze Pań. Drużyna Radomki Radom przegrała w pierwszym secie z MKS-em Kalisz do 11, ale odbiła się, podniosła i stawiła czoło rywalkom. Radomka ostatecznie wygrała w tiebreaku. Liderem w tabeli jest deweloper z Rzeszów przed budowlanymi Łódź i łódzkim klubem sportowym. A w ekstraklasie koszykarzy liderem jest Anwil Wocławek, ale dzisiaj to nie lider grał, lecz twarde Pierniki Toruń za Stalem Zielona Góra i to Torunianie wygrali 83-79, a było to spotkanie 17 kolejki. No i piłka ręczna na Mistrzostwach Świata. Czas na półfinały. W pierwszym z nich od kilku minut grają Francuzi z Chorwatami. Chorwaci prowadzą 3-2 jak na razie, a jutro Dania zmierzy się z Portugalią. Jutro pogodnie, tylko na zachodzie, potem także na północy może przelotnie padać deszcz, w górach śnieg, nad ranem lokalnie mglisto, w górach porywisty wiatr. W ciągu dnia od 4 stopni na wybrzeżu do 7 w centrum i 9 na Podkarpaciu. Autopromocja. Inteligencja księżniczek jest zdumiewająca. Do rodzenia rozumu nie potrzeba. Teatr Polskiego Radia. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Musimy zachować wszystko w tajemnicy przed mamą. Właściwie dlaczego się wtrącam? Aleksandra Głogowska. Zapraszam Państwa na scenę teatralną Trójki. A ja, Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00. No i co będzie teraz? Ty jesteś moim dzieckiem. Ratuj mnie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciek Załęski i Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do godziny 23:00. You take a sound, any sound, record it. And then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Control. Oh. There is a dream. You've had before and forgot many times. So many times. When you remember who I am, just call. Zostaje, który przeszywa nowy lot. Głos niepodrabialny. Żyła nie tylko muzyką, ale i filmami, chociaż jej życie wcale nie było usłane różami. Życie, które przyćmione było artykułami, które pojawiały się w policyjnych kartotekach, no to trzeba przyznać, że miała obok siebie kompozytorów wyjątkowych. Roger Waters, PJ Harvey, Angelo Badalamenti czy Nick Cave, którzy wraz z nią łączyli siły, tak jak to było w przypadku albumu Before the Poison z roku 2004, kiedy to PJ Harvey i Nick Cave chwycili za pióro, usiedli do komputera i po prostu zaczęli pisać. Marian Faithfull, jej utwór nagrany z Nickiem Cave'em. Chciałbym powiedzieć, że to dobry wieczór, ale no to już taka druga sytuacja, drugi czwartek styczniowy, kiedy WoW Control zaczyna się zupełnie inaczej. Dzisiaj w wieku 78 lat odeszła od nas Marian Faithfull. I po drugiej stronie jest tajemnicza Iza M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Też nie wiem, jak się przywitać, bo na pewno nie jest to dobry wieczór dla wszystkich fanów muzyki dzisiaj i tak no dosłownie chwilę przed audycją właśnie od ciebie dowiedziałam się, bo ja jakoś nie śledziłam teraz wiadomości ostatnich, że Marian odeszła, no i w ostatniej chwili też zmieniłam swój typ. No cóż to powiedzieć, no wspaniała artystka. Mam nadzieję, że kiedy pojawią się wszystkie te informacje już we wszystkich mediach i będzie się o niej pisać, to mam nadzieję, że będzie więcej tych informacji, jaką wspaniałą artystką była, ile wydała albumów, a nie to, czyją dziewczyną była, czy w ilu kartotekach figurowała. I ja przyznam szczerze, że dzisiaj będzie tak trochę moją prywatą, bo jak tylko się dowiedziałam, to napisałam do Mateusza, że zmieniamy typ absolutnie i będzie co innego dzisiaj. No i któż to wiedział? Ja już się boję trochę tych czwartków, powiem ci. To prawda, to nie są miłe czwartki, kiedy rzeczywiście musimy zmieniać utwory i wspominać tak wyjątkowych artystów. Ale tak sobie myślę o Marianne Faithfull, że to naprawdę była silna kobieta, mimo tych wszystkich przeciwności, mimo chorób, mimo problemów związanych z narkotykami, starała się podnosić. Ależ tak, oczywiście. Ja tutaj przyznam szczerze, że ja bardzo doceniam jej albumy, te starsze, czy Broken English, czy Strange Weather, czy jeszcze czy wcześniejsze z tej epoki Dzieci Kwiatów. Natomiast ja przyznam szczerze, że dla mnie to jest też bardzo osobiste, bo ja pierwszy raz, bo słyszałam wcześniej oczywiście o Marianne Faithfull i słyszałam As Years Go By i te inne utwory starsze, ale ja pierwszy raz usłyszałam, tak naprawdę usłyszałam głos Marianne Faithfull w Trójce. Wiele, wiele lat temu i to już był ten głos, w którym słychać było to całe doświadczenie. To już nie był ten taki cieniutki głosik, to już ten był głos taki opowiadający historię. I ja myślę, że to też było wyjątkowe dla innych artystów pisać na niej utwory, bo to jest całkiem inna bajka, kiedy taka artystka wychodzi z takim bagażem doświadczeń i ona nawet, podejrzewam, najbardziej banalny tekst zaśpiewałaby w taki sposób, że chwytałoby ludzi za gardło. I ja pamiętam tą chwilę, kiedy usłyszałam tą piosenkę, która zaraz teraz będzie. I ja jakoś też byłam coś zajęta czymś w domu i usiadłam na chwilę i nie mogłam się oderwać od tej historii, którą ona opowiadała i od sposobu, w jaki ona opowiadała. Dlatego dla mnie Marianne Faithfull, te najpiękniejsze, ta, która tak do mnie dociera i właśnie w której słychać ten cały bagaż jej doświadczeń, to jest właśnie ten album, czyli Vagabond Ways i wszystkie, które później pojawiły się, czy na Negative Capability, czy Kissing Time, kiedy też współpracowała z innymi słynnymi artystami. I mam taką dzisiaj nadzieję, że może jest jeszcze ktoś, kto nie słyszał tak jak ja wtedy Marianne Faithfull i dzisiaj też inaczej posłucha tej piosenki. A piosenka to File It and the Fun from the Past. To też jeszcze tylko dodam, że uwielbiam oprócz tego głosu, o którym wspomnieliśmy, obok tego oczywiście nie da się przejść obojętnie, to, że potrafiła tak pięknie, tak sprytnie połączyć, chociaż ja nie lubię szufladkowania muzyki, ale tutaj przecież był i rock, i jazz, i blues, i new wave. I ten new wave tak sprytnie połączony właśnie z tymi innymi gatunkami, które na pozór wydawałoby się, że one są nie do połączenia. Tak, zgadza się. Ja też mam nadzieję, że też po tym czasie, kiedy już ten opadnie ten smutek z racji tego, że straciliśmy taką artystkę z tego świata, to wrócimy do tych weselszych, że tak powiem, utworów i tych, których na przykład, nie wiem, jak z tej płyty z Vagabond Ways jest Tower of Song Leonarda Cohena czy inne, w których ona śpiewa z taką radością, że ona była stworzona do tego właśnie, żeby śpiewać muzykę i dawać ludziom radość. Mam nadzieję, że tak będzie. To dzięki i zasłuchamy. Dzięki, dobranoc. Remember me? Do you remember anything? Don't pretend I didn't make you laugh. Falling under fun from the past. While I'm looking round the room, some of the people I've loved. Guess I remember everything. Falling under fun from the past. I could have been a contender for your love. I would have given you everything if I only knew how. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. I could have been a contender, a contender for your love. File it under fun from the past. File it under fun from the past. It was only you. It was always only you. I never saw what other people bought. I never cared for what they thought. Well, I'm looking round the room. Some other people I've loved. Guess I remember everything. File it under fun from the past. You could have been a contender. A contender for my love. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. You could have been a contender. A contender for my love. File it under fun from the past. File it under fun from the past. Do you remember anything? Don't pretend I didn't make you laugh. File it under fun from the past. Well, I'm looking round the room. Some of the people I've loved. Guess I remember everything. File it under fun from the past. I could have been a contender for your love. I could have given you everything if I only knew how, only knew how. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. I could have been a contender for your love. File it under fun from the past. File it under fun from the past. Pan Andrzej napisał: życie pisze scenariusze, które korygują nasze plany we wszystkich aspektach ziemskiej podróży. A pan Artur napisał, że ma niestety nasi idole małymi krokami odchodzą do wielkiej orkiestry w niebie. To są takie chwile, nad którymi nie mamy kontroli. I to są takie chwile, z którymi musimy się pogodzić. Pan Tomek z kolei napisał, że z każdym odchodzącym artystą, który zaznaczył się jakoś w życiu, w moim życiu, odczuwam te dni coraz bardziej. Dzisiaj w wieku 78 lat zmarła Marianne Faithfull. I'm walking through deep water. It's all that I can do. I'm walking through deep water. Trying to get to you. Your face is hidden from me, but your love is not. I will not reach for other things till I know what I have got. I'm walking through deep water, trying to get to you. I'm walking through deep water. I have no time to lose. I'm walking through deep water. There's nothing left to choose. This little heart of mine got loaded up with chains. The world just swirls around me, the water makes its claim. I'm walking through deep water, trying to get to you. Who will calm my fear? Who will drive my tears away? Who will calm my fear? I'm asking the deep water, don't take my love from me. I'll dance with little ladies, with 100 just like me. They hold their breath and hesitate and dance beneath the sea. I'm walking through deep water, trying to get to you. Katarzyna napisała Marian Faithful 2 tygodnie temu David Lynch, no a dzisiaj Marian. Smutne te ofy ostatnio. Oby jak najmniej, jak najmniej takich czwartków, a najlepiej w ogóle. 470. wydanie Off Control do 23. No teraz wiadomość, która sprawiła mi wielką radość w tym tygodniu. Have a Nice Life pojawił się w tym roku na Off Festiwalu. Ciekawy jestem, czy na festiwalu też będą tak hałasować. Marzenia się spełniają, nie pamiętam tylko, ile razy wpisywałem na off-festiwalową wishlistę to magiczne hasło Have a Nice Life, ale spełniło się. Za 6 miesięcy i trochę, a tak właściwie za 6 miesięcy z tak zwanym hakiem 2 sierpnia ich dźwięki będą rozlegać się z Doliny Trzech Stawów w Katowicach. No to jeszcze raz oficjalnie Have a Nice Life na off-festiwalu 2025. No przyznają Państwo, że to nasi tacy trochę ulubieni, offowi ulubieńcy. O, właśnie. Nie wiem, ile razy utwór Blood Hail pojawiał się w Off Control, ale będziemy na pewno do sierpnia zarówno do albumu tego naszego ulubionego, czyli do albumu Death Consciousness powracać, no ale dzisiaj pomyślałem sobie, że powrócimy do nieco nowych albumów, takich jak chociażby Sea Worry. Off Control, wydanie 470. Mateusz Tomaszuk to ja, za szybą Maciek Załęcki, który audycję realizuje i bardzo się cieszę, bo z którym dzisiaj dla Państwa będziemy odtwarzać w drugiej godzinie trzeszczące dźwięki naszych przyjaciół z Holandii. A te dźwięki to sprawka grupy Resplendor i albumu Plemar. To jest album, który został zmiksowany przez samego Robina Guthrie'ego z Cocteau Twins. Album zremasterowany przez Simona Scotta z grupy Slowdive. No ale to po godzinie 22. Lista obecności oczywiście jest i się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, Instagram trójka_polskieradio. A pan Paweł pisze, żeby koniecznie pozdrowić pana Maćka, siedzącego za szybą, no bo to bardzo ważna persona w audycji. Niektórzy słusznie zresztą zauważają, że uczucie straty słychać bardzo dobrze. Słychać bardzo wyraźnie w ich każdym akordzie, w ich każdym słowie. Cloud Studies. Dzisiaj taka mglista opowieść zainspirowana książką The Words of the Unknown. Książka wydana w 77. Trochę ze specjalną dedykacją dla tych, którzy chociaż raz drżeli na myśl o mrocznych postaciach w ciemności, albo dla tych, którym kiedyś zdarzało się słyszeć nieco dziwne dźwięki w środku nocy. Dźwiękowe duchy, ghosts, to myślę, że to jest ostatni taki dzień, albo ostatnie dni, by sięgnąć w Off Control po utwory ze słowem snow. Kiedy przychodzą wątpliwości, czasami lepiej ugryźć się w język, szczególnie jeżeli chodzi o język szwedzki. Pan Johan, jako ten, który muzycznie przenosi nas do świata, w którym wszystkie drzewa w lesie oblepione są potężną dawką śniegu, oraz Air Missing, która przenosi nas za sprawą swojego magicznego głosu do onirycznego świata, w którym czasami rzeczywiście można stracić kontrolę w myśl zasady off control Fake Snow, tak nazywa się ta kompozycja i na okładce rzeczywiście tego śniegu nie brakuje. Ale my zbliżamy się w stronę wiosny, więc pomyślałem sobie, że to ostatni dzwonek, żeby po takie utwory ze słowem Snow w Off Control sięgać. Ale mamy jeszcze pogodę, jaką mamy. Pan Robert melduje się nie sam, bo w towarzystwie herbaty i psa. Herbata jest tylko fotel zajęty. Pozdrawiamy z Jeleniej Góry i zdjęcie tego urokliwego psiaka można zobaczyć na naszym trójkowym Facebooku. I pan Robert jeszcze wstawił zdjęcie właśnie tego kubka bardzo mrocznego z herbatą. Za nietoperzami jednak nie przepadam, ale życzymy wszystkiego smacznego. Na naszym pokładzie melduje się również pan Wojtek, melduje się pan Leszek z Białej Podlaskiej. Jest z nami również Środa Wielkopolska, a tak właściwie pan Paweł. Pani Joanna napisała bardzo ważne słowa. Cieszmy się muzyką, cieszmy się słońcem, wiosną, co już blisko, coraz bliżej. Cieszmy się sobą, pięknym tu i teraz. Pan Andrzej się melduje, nie sam, ale w towarzystwie tej niepożądanej grypy. Pan Andrzej melduje się z Rudy Śląskiej. No i dla tych wszystkich zakatarzonych i nieco podziębionych życzymy bardzo dużo zdrowia. No a teraz nie mam zielonego pojęcia, czym inspirowała się grupa MTTM, ale jakby nie patrzeć, są to inicjały redaktora Mateusza. inicjały jakby znajome. MTTM na swoim profilu na Bandcampie oficjalnie przyznają, że ich misją jest zapoczątkowanie renesansu muzyki new wave i synthpop. Myślę, bardzo odważne słowa. Trzymamy za panów kciuki. Pani Dorota odnosi się do tego, co wydarzy się po 22, czyli do odsłuchu płyty winylowej. Pani Dorota donosi, że to jest chyba kolor mandarynkowo-miedziano-pomarańczowy. Nie wiem, tak patrzę na Maćka. No, ustalimy to po godzinie 22. A pan Olek pozdrawia wszystkich kawalerów po 40 i wszystkich miłośników zwierząt. To jest bardzo ciekawe i bardzo tajne hasło. No właśnie, przy zgaszonym świetle. Teraz nie tajne inicjały, ale Leviathan the Fog. Oniryczne dźwięki ze słonecznej Kalifornii. Oniryczne dźwięki ze słonecznej Kalifornii, a na dodatek nieco mgliste. Sleep Now in Reverse, z tego właśnie albumu utwór, który w nazwie zawiera wspomniane słowo The Fog. A to już jest pan Jackson, a Off Control powróci po 22.